بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. سورت یہود کی دو قسم خلق و حال دو قوم نے بیانول دو جماعت نے بیانول مخ کے حال ذکر شو د مومنانو چری سرا اللہ طرفنا کتاب موجود دے او دا سیغی سرا دا اللہ طرفنا دلیلون موجود دی مخی اسمانی کتابون ام داغی تصدیق کی یا اور پسی اے ذکرو کدبل قسم خلقو چمن یکفر بھی چری کفر کئی انکار کئی اللہ رب العزت اگا عہد نامہ حکم نامہ ہدایت نامہ چگا قرآن اگا نمانی زکاری دزان نس جوڑ کری دی دینی دزان نس جوڑ کری دی شہاولا شفاعونا عند اللہ اللہ سر با شفاعت کی گی تمہنگ دپارا با خبر کی گی عمل تیجت نوی ایمان تیجت نوی بلکہ دائیوی چی بس خلق شتا لوی لوی حستے شتا اگیبا زمونگ دا عجزانو تپوس کی اگیبا زمونگ دا غریبانو تپوس کی دیتین جوڑ کڑے ہو اللہ ایمہ صدر لی کلی ندی سمی نازل کلی ندی چتا پا شفعاو پسی گردی زان دین جوڑ کڑے دی سخت زورنا ذکر کی دی دے کچھ ومن اظلمو اللہ ایدہ دنل بے ظالم بسو کی ومن اظلم سوق تلوی ظالم ممن ابتنا علی اللہ کذبا دا چانا چی پا اللہ دروغ جوڑ کری دی دا ٹول پا اللہ دروغ دیکھا ٹول کسوک داوی چولی اللہ نازو لشتے کنا چیغی خبر ہو کی نو اللہ و خامخا قبلی گورو تو پا اللہ زور اور کری دی دا دروغ دی پا اللہ دروغ جوڑی اللہ و عزت خود نیم خبر چدا سوک دی سورت یونس کی تیر شو چدا سے خلق ہو نو پاسمانو نو کشتا نو پزمکو کشتا چغی ما سره د چا په حق کې خبر او کی الله یزم رزور خو بل چانشتا بغیر زما د اجازت نه دا سې کده جوړ کړی دا خلق الله رب العزت بخل دی او دی لے برخی ورکڑی دی دے نور دروغ جوڑ کر اللہ وی ما چالا برخی ورکڑی کلوی نندہ گورت دا دنیا وی دا چاہ دا مخاب آدھا دا اللہ وی ندہ ما پخپل حق عبادہ کری دا چما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق دا خو الله د خپل حق لپاره پیدا کړ مخ مخ پکې نشته چې دا لري چې مخ آباد کله وې دا دنیا څخه نه چلیږي دې په سلور واړو ګټو باندې غوسان نستي چې او پکې چرته ګډوډ شي نظر داغه په ځای باندې بل راوړي برتیو شي اذا سن چلی سو کوئی سلویخ دی سو کسوی دا ټول په الله ضرور چې دا څومره لګیا اذا خلق کنا ایا نمونه اخلي دا ټول ضرور دي خو الله رب العزت ته طرف نه پدی کې ایس قسم لا سو حکم نظر آغلے بس دغی چی انبیاء را لے گلیو اغیط اے وحی کولا اغیل اے پیغام ورکڑیو چی داو رسو اے بس دغو نور داس نشتا نور داس نشتا رے چلی رب العزت پدی نور خلقو کی سوک خاص کری دی چه ده تا گواره نور سوک نرسی نه ده زمونگا خود ساختا دین دیخوا چه ده تا نور سوک نرسی ده چه ویلو چه ده تا نور سوک نرسی اللہ خدا سنگیوی اللہ خدا ویلی چه ما پیغمبران خاص کری دی اگی تا نور سوک نرسی نور طول مخلوق یو شانت دی اللہ پنیز بانده داغه پنځ په کې فرق نشته دی چې دا اوچت دی او دا کته دی او دا غوړه دی او دا ناغوړه دی دا دی خلقو ځان نه جوړ کړی ځکه چې وحی بن شوی دا هغه په وحی سره معلومې ده او وحی بن شوی دا نو څنګه معلومه شو ٹھیک دی او سړی دی خواري کړی دا نیکی کړی دا علمی کڑے دے عملی کڑے دے زانی کڑولے دے نو زان دے کڑے دے بل چالے خون دے کڑے او دا با اللہ تا علمی چو دا اللہ سر کما مرتبہ دا تا دی علم منگتا نشتا دے دا با اللہ تا علم ذکر قرآن دورانا ذکر کی ومن اظلم سوک دلوی ظالم ممن ابترا علی اللہ کذبا دا آغا چانا چی دا دمر دروغ جوڑ کری دی پا اللہ باندی آو دا توی نکنا دا خلق تلی گیا دا ٹول دروغ دی لانے ہوئی توری چی بابا شاہ فرید بابا لانے بابا حل توی د جنت دروازه دا پیشا بس سب مخ کے ورننو زخا د جنت دروازه دنیا کی او دی خلقو جوڑا کری دا کنا او ارکال پکی دمرا رشی اٹیر پکی مرشی تو بخل عجیب خلق دی بس د گیزڑ آواز دی چیو کی نو خلق ورپسی خوا چی او روڑا کی ننور ور پسی امروڑا کی اقا خلق دا ٹول دا روغ دیخوا پلانی ولی دے پلانی دے براقی خاون دے پلانی پلانی دا چل کرے پلانی قرآن وی مکاوی دا روغ مجوڑا وی پا اللہ باندے مکاوی اللہ سندی ویلے او دزان نو خیئے کنا تو قرآن کی یا پا حدیث کی یا دا پیغمبر نچت سنقلی یا صحابون چرت سنقلی تغی پو وقت کی خو نچتا ولیو نچتا زیارتو نچتا درگاو نچتا نازولیو وسم پاغه پاک ازمکه کې د دین اسوک نه دی خبر کوم ازمکه پاکه ده او قران په نازل شوی دی نو ال د دین اسوک نه دی خبر چې ولی ستوي او زیارت ستوي او پیر ستوي او مرید ستوي هغه نه دی خبر چې کوم ځای نه دین راغلی دی ښا څوک دې لوی ظالم دا چانا چې جوړ کړی دی په الله باندې دومره دروغ نه الله د دې وسه چل کیږي نو وي اولائک یعرضون علی ربهم دا خلق با خپل رب ته مخ کې کړی شي چې زه اوس راشه اوس چې رښتیا او دروغ معلوم شي راشه اوس بس تاسو دې ایمان پتاو لګی ښا تاسو دنیا کې شملې پرېخې وي او زندباد عمر او چې غي سورې موالي او پنسي مو راخلې وي پړي اوس به پتاو لګي کنه ها چې الله ته مخامخ شي یعرضون علی ربهم مخامخ بکړي شي پېښ بکړي شي په خپل رب ويقول الاشهاد الاو فیصله کوي چې گواهان گواهیو کی او گواهیو نه دي ډیر شي دي او وايي گواهان هغه څوک دي نو ګور پیغمبران دي اول گواهان خو دي بیا ورپسې ملائک دی لیکن کی چا ملونه لیکي په خیو غناستی ولو غناستی غیبم کوي کنه هغه سره پورا ریکارډ پروت دی جهاز اعمال ذی عتید یا الله ذات ریکارډ سره پروت دی غیب گواہی کوي دغه سی بیا د هر زمانه حق پرس به گواہی کوي دغه سی بیا د انسان دا بد اعضا د لاس او پیو سرمنی او جبا دا به گواہی کوي هر انسان باندې ځکه اشهاد جمع راوړي مطلب دا دا ټول دي کنه دا نه چې څوک دا وي څوک دا وي نه دي کله نشته دي ټول به گواہی کوي په دې انسان باندې ښا نمبر په نمبر اصبوی هاولئی الذین کذبوا علی ربهم داغ خلق دے چی دی درو جوڑ کریو پا خپل رب باندے دی دنیا کی بس سمد درو کو کارخانے لگو لیو تش درو دخدے پکور کی نو ټول گواهان بوي چې دا غ خلق دي دا چې دې دروغ جوړ کړیو په خپل رب باندې رب یو خبره نو کړی او دې بوي دا به مانی ګورو په ځو په خلکو یې منل دا به مانی وي ګوته به وسره ځا څه کړه وې دا به مانی وې دا به ته مانی مونږه هو چې الله سوي نو هغه به مانو ښا حضور په خلکو باندې ولي تاولیانه مانی ولی تنازه ولی نمانی ولی تده خدای نیکان بندیان نمانی یا خدای توبا اصلا یا ولی نمانم خود ما تا معلوم ندی ما تا دزان پتا نشتری چیز سنگه ما نزبا پنور خلق بای سنگه دسخطو کما دا تاسو کولی شه تاسو چی چا تا خدای ولی وای او چا تا جنتی وای او چا تاسو وای چا دای اجازه د تاسو له درکړي ښا مونږ ته دې خبرو اجازه نشته بل دروغ نشو جوړولې کذبوا علی ربهم دا خلق دی الله دې دروغ جوړ کړیو په دنیا کې په خپل رب باندې نو ګوره چې ټول گواہیو کی کنه نو مؤذن به پکې اعلان وکړي اگر کتل تنه دی ویل وسر عرب کی ویلیو فاذن مؤذن ورچ دا مؤذن وسو کی نو فأذن مؤذن اعلان وو کې اعلان کوونکې چې اللعنت الله علی الظالمین دا حلال لعنت الله علی الظالمین اے خلقو خبر شه لعنت د الله دې په ظالمانو دی والته خبر شيخه دی اوس نه دی خبر دی خو د جنت نه کته پنګ دی ښه او چې خبره کوي نو جوړ بسته وای دی اوس د جنت نه راغې یامي لعنت دی بدل کړي اول توسی الا لعنت الله علی الظالمین ی خلقو خبر شه ذل لعنت ته په ظالمانو او ظالمان څوک پیژني هر څوک به یو بل ته ګوري چې لکه ظالمان څوک دي نو قران په خپل وایي ظالمان نه پیژني پس پینا جامع کی دکی اخو نو پی جن دکن یہ جامع اس پینا و کلمی ہے وی وزیفی ہے کولی ذکرون ہے کولی دعاگان ہے کولی پر لوٹ کی اچت اچت آواز براتا یا اللہ ہمارا دعا مقبول فرما شاہ صاحب با دعا کولا دجمی پرز بے کولا من بے زرزروں کو زن بے تخلاص کھا او دوا و بیا نخلاص ایدا دا ټول ریاکاری وکنه او ریا خو شرک دی دا ټول ریاکاری وکه زمرا دا ټول او که وګوره کنه خیر دی امنځونه خیر دی بیا وکه خو تجریده پار لور شه دی غټو غټو زوینو څخه دا غټ غټ زوینو نه دی لولې بلډینګونه چی خلق و تاریانی چی رڈیر زبردست دار الحدیثی جوڑ کرده توبہ توبہ دیر لوی حال جوڑ کرده دیر لوی جماعت جوڑ کرده توبہ توبہ نزال تلال شیکن نزو جمعی پرد چی منزوشی نو دکجور آڈو کی بورے براواری چی ختم بکو دا کم ظلم دے دا کم دین دے فزیمہ ہوئی اچھی ختم ہوشی اب یا امام سے بدری کی کنا چھے کم پچھے غبان دی ذکر ہو کیا بیا دغاو کیا تو بس نو قیامت کی بدی خبر شی جدا مونگا سکولا دا دین دے خبردار دا اللہ لعنت تے بظالمانو ظالمان سوق دی الذين وكسان يسدون عن سبيل الله ويبغون عوجا چې دواړه قسم خلق یې منی کړو دواړه قسم عوام او خواص عوام څنګه منی کړو يسدون عن سبيل الله ویل تمزه خراب بشه پنج پریانو جماعت تمزه وی خراب بشه خان حقانی جماعت تمزه خراب بشه خان دا قرآن درس لمزه خراب بشه خان یا خدا یا پاک پدی امیان منکلیو پدی امیان یرولیو خان تو گوری پا غال اللہ نرشه گوری خلق گمراکی توبه توبه توبه نعوام پدی یرولیو چی خراب بشه سدون آن سبیه دا خان ویبغونا ایواجا مولانی پا دیئے رولیو چی دادے کی غلطی کری داو دادے غلط ہوئے او دادے صحیح انوئے او گورا علمانو تے جاہلان ہوئے او مسلمانانو تے مشرکان ہوئے او گورا تا ویسری راشا کنا دلتا راشا کنا منتوخا ہے چی کم دے غلط تے محوطا لہم بارکی درکو ہم بستا دیر قدرکو که تا من تخپل غلطی و خواه پا دی شل کالا که خواه نا دلتا چطر آده اگه چطر لس فکر خرابی و مصری راشی و آغی توی چه لکا تلاوت پا کیو کا نو صورت اخلاص پا کیوی قلو اللہ و حد پا کیوی دا ولي بل ویلی نشی دیاری نا چی غلط بشم پکی دا خود دی علم دے دا ردی سبق دے و دا ردی قرآن دے چی گورن دا صورت اخلاص بوی لکه دی قرآن کنو صورتو ننشتا نا کن آغا یریگی چی اسی نا غلط شم چی دا لم ترکی پا پزی باند علم ترکی و ایما نو خلق برا پوری خان دے دا صورت وَيَبْغُونَ عِوَجَا مولانی پا دیرو ریخا وی ویردہ خلقو نظام ساتے اگی غلط قرآن وی اگی تفسیر نگوری اگی دعو گورو یہ روی خیر قیامت کے اوپا تولے گی نو لٹائی دی دن لرا غلط پا غلط رنگ کی خلقو تا پیش کئی چدا گوار حق ندے دا توحید ندے او دا درس نه دی دا وی گمراهی ده او اوس خو ته اسانه خبره کړې ده چې ګوره دی وی چې پیغمبر په خبر کې ژوند نه دی نو یې خو دې به خو باسا چې ژوند دې نه ژوند دې مخ خو ته ژوند زه خو زما کې مخ دې حدیث کې راځي جواندی خو بده پاسا پی گردی نو جی جوانده ده نولی هم خاخ کرده ده داو گو رخا دا ده گیدر غروره ده مشرانو طویلی ده نو دیم پده نپویگی خو بس لگیا ده نو تورا عقل در که نیشتا جی جوانده بنده پا قبر کی پاتی که دیشی دا احسان مسئله ذکر کرده چه بسی چه پیغمبر تا مل وی کنا بس دانتی ساته خا دا خراب خلق دا گمراه خلق پیغمبر ته اول مړ ابو بکر ویل دي استاد بخاری چې دی پوز لاندې پراته ده دا بخاری ندی کې ندی راغلی کناس بخاری ولې پويږي په نه بخاری ناجي وخلق بس لګیاري بخاری ته شریف وې الکه شریف خو غسړې و محمد ابن اسماعیل هغه دا کتاب تسل بخاری وې دا کتاب په البخارا کې پیدا شوو هغه سره پاوي کې پیدا شوو ارسه غلط دی خاطر ازوب د پوس کینا کینو لا خپل ولا وې چې مشران په سل علي مانو په سل کې جسل مل لازم کوئی چې فیصله وزکو ما قیامت کې ها د دنیا کې څوک نشي کوله په وونه آی وجا دا حق خلق ته ښکار کوي خو په غلط رنگ کې چې د خلق دینه نفرت پیدا شي ها هم بل اخرت هم کافرون سوال پیدا شو چې دا دې دمر غلطه کوي دې خدای نه نه یریږي اللہ وی دے خدای نہ خواہ سو کری گی چی قیامت منی دی ہو قیامت نہ منی دی اگا قیامت منی چی ددی پک اختیاری او ددی دے پار شپارسو نہ کی گی او ددی مشران پک لگی آئی منڈی ہوئی او ترڑی ہوئی او بس ددی اختیاراتی نو اگا قیامت منی چی بابا جی با منگ اخلاسی منگ داغا پا لمن پورن خلو منگ داغا پا دیگا قیامت مانی اللہ خونشتا قیامت فاغ دی چی اللہ ہوئی چی والعمر یوم ایزن للہ چی پاغرد باندھ بے اختیار صرف دا اللہ ہی بل چانشتا اندہ دینا مانی کنا ننہ ہوئی عیسائیانو گورا ٹولو گورا اگیزان لے جدا قیامت جوڑ کرے دیں او دا نمانی خواہ هم بالآخرت هم کافرون او یقیناً دی پا آخرت باندی انکار کئی کفر کئی اولائکا لم یکونو معجزین فی الارض دغا خلق چدیں دی وسط دنیا کی هم دچا مقابل نشی کولے ندی مقابل کون کی پزمکا کی دحق پرستو دلیل خو سره نشته کنه اصل کې آی که خبره د کتاب شي د دلیل شي نبی اسو دم تشین دے بس دی سر دغا دلیلو نئی چه مشرانو ویلی دی اکابرو لکلی دی فتاوہ کی اگورا یہ لکھا دا فتاوی دین دے کدا دا قرآن و سنت دین دے ندی دی مقابلک ان کی بزمکہ کی دا حق پرستو وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء انبی دی لنا بغیر دالانا سوک امداد کو ان کی اولیاء مانا سو مددگار اغای خو مدد نکی اغای خو بے راٹنگ کی خوا چو سلار لے زمان لاس لرا لے اس راو رسید ہے زیل خوا دنیا کی خطا استمال لاس نا چاو لکہ دے امتحان دے ہو نن استاو دلا سا چولو زیل خوا اغای بے رانی سی خوا یضعاف لهم العذاب دچن بکلی شید دید پار عذاب دنور دا پارا سنگل عذاب او دا دید پارا ڈبل عذاب ولی دی خلق گمراہ کرے وکر دی ڈبل کار کرے وکر پخپلوں گمراہ ہو اخلق بس بگر دی دو چی خبر بشو چی پلانی دے کی چی تا پنج پیرے راغلے دے ہو درسی شورو کر دے دبان دے بیا ڈوڑے خوگن لگی دا دو بیا یو پلمنډیا بل پلمنډیا مشران راولا چې دا سړی خطرناک دی او دې غوړې نقصان کوي او پلان دې کې خلق تا کو پلان دې کې شر جوړ کو او دا جمعات بروان کې غوړې مکاوي توبه تو نو الا زمو کې چې او باسي دې جمعات نه ها دا دی کار دی خواه دا دنیا کی دا کار کاؤ خواه دیر غٹ خدمت یہ کاؤ توبہ توبہ چی خبر بشو چی پلانی دے کی پروگرام دے یا تقریر دے یا سوک حق پرس را دیا کنا دب اخپل کوشش کاؤ چرانشی دا طول مرد دی زال اللہ وی تعالی وردو چن عذابی دکا تا دیر خدمت کرے دے تا دیر زان کڑو لے دے دوچن عذاب ما کانو یستطیعون السماع قرآن رو رو خخ کار کئی کنخا دا سوک دی دا آغا کسان دی چی دی قرآن تا وگنش کی خودے برو تا دا چی اللہ دا چان توفیق واخل یا اللہ توفیق دے آدھا یا دی دا دیتا ویل غالی چی اب ما باگانو ایم شرانو پگڑی مارو دا تاسو آئے چی اللہ توفیق دے یا اللہ توفیق را کی چی قرآن واؤر ما نانا ما کانو یستطیعون السماع دشتا قد نلر چی قرآن تیغوا کی خوی شلکا لوشو دی چر قرآن تا ندی ناست دی چر درس تا ندی ناست ما کانو یستطیعون السماع اللہ ولا توفیق نه ورکړي دی ما شومان زکو دی عوام زکو داسې خلق زکو چې غېړو نورانی قاعده نه وویلي اني وس ویلي دا او چې خواري وکړه وکړه نو ای دې ترجمه هم کوي دا چا وی چې دا ګران کار خونه دا توفیق غواړي دا د الله رحم او فضل غواړي او اللہ دیل نور کی ندی دی طاقت لرن کی چی وگی ایخو قرآن تا وما کانو یبصرون او ندی و تکاتو قرآن تا نکاتا کنا ابل کتاب تا کنا دمل کو کتاب نا راجم اکڑیو چی دا کتاب میں خواخ شو دا میں خواخ شو دا رسالہ میں خواخ شو او دا او بزرگ لکلے دے اڈیر زبردست کتاب دے بکرے موتی بکرے موتی دے دی بے خوبا سچے مرداری راجہ مکڑی دانو مولے خیدے سیاو ظلم خورنا دے کنا اللہ و تدا قرآن نخی بس پدی سود ندے دا خوڑیر لوے نعمت تے الله خپل نعمت دشمنان لنور کوي دی به دغه موتی راټولی ښه ما کانو یبصرون دی حق لیدلې نه و دی حق پرست لیدلې نه دي دی کتابونه لیدلې نه دي اولئک الذین خسروا انفسهم دا خلق دی چې خپل ځانونه تباه کړل بل چاله حضور نه دتل خپل ځانونه هلاک کړل وذلانو ما کانو یبترون ارکشو د دینا چې ځان نه جوړ کړیو او چې قیامت تلل شي کنه هغه اشتبته نه ییر شي چې دې دنیا کې څه زده کړیو کنه هغه انسبته نه ییر شي ما کانو یفترون لا جرما قران زور لګی چې خلکو ګوردا خبرې شکی نه دی ښا تاسو وایې لا جرما یقینا خبر ادا دا اصل کې شک پکې نشتا انهم فی الاخرت هم الاخسرون چلوی دنیا کې مګورا هو هو دنیا کې خدایي ډیر عزت ته چې کوم ځای ښکار کیږي نو خلق ولا فدو سلام راضی دی یو لاس په دیو ته دوه لاس اوجتای او په خیر الله وی دنیا کې مګورا دیو په اخرت کې ونوي نه ښا د دې ټوله کارنامه اټو ریزلت با قیامت کې وزي خامخا دی او په اخرت کې ډیر ذلیل شي اخسرون قسم زفزیل لیکنه دا یو ډول ذکر شو سو ډیر ناکار ډول هر څو کو ساتي نو څور پسې بل ذکر کوي ان الذين امنوا بشکا کسان چې ایمان راوړیو فاملو الصالحات یونی کاملونه کړیو وا اخبتو الی ربهم عجزی کړیو خپل رب ته بنده تنا نما چې تاوی کنه یو خبره مې رښوا یو هو چې جوی مونږ شنو کجور ډوکی واچول ځاسې اوی ختم کو بل چې کله وداسې ورغون ته سړی راته کنه دیو پاسې او یی په خیر څنګه طبیعت کاغه په دنیا یو جاهل انسان یو فاسق فاجر انسان چې دا که زمانځو د دیو خنا چلی پاپا با سره وکنه دیو ته پاس وو په خیر لاس بیو ته په نامو کې خوده دا خلق دی خدای ته عاجزی نه کوي دی دغه سرمایه دار او ته او دغه سیټان او ته او دغه چندواله او ته چې مدرسه چلیږي هغه صفاتونه دلته ځکه وایي چې نا مسلمان خواږي چې واخبتو الی ربهم اب خپل رب ته لاس په نامو ودرېږي اب خپل رب ته عاجزی کوي او جاړي به اب خپل رب نه سوال کوي اولئک اصحاب الجنه دغه دی جنت یانهم فیا خالدون ادیو په جنت کې همیشه وي مثل الفریقین دوډلې شو کنه قرآن په خپل وایي ښه دوډلې ذکر شوې الله یې مثال دې دواړو ډلو دا ځکه وایي چډیر خلک وي مړوي دا تاسو واسه دغه جوړ کړي اختلاف جوړ کړي اېس اختلاف نشتا هغه مالمان دیو تاسو مو یو شی خاصم وې دا مونږ نه جوړ کړي دا قران وایي چې یو زنه ستا کم ده خوخ دې کم صورت ته خوخ دې مسل الفریقین مثال د دواړو ډالو څنګه دې کل اعما والاسوم دا څه دي لکه یو سړی دی چې غړون دی او کونه دی نو سويني ان ساوري اعما او سم او بل والبصير والسميع او بل هغه دی چې لیدونکي او ریدونکي دي دا ستا په نزي او شه دي تاسو یې چې مړه سه اختلاف دا ټول یو شه دي هغه هم خاوري خوي نه دي هم خاوري عجیب خبره که داو گروتا دی کی بام دی قرآن مثال پیش کخا چستازو پنیز باندی پر اخشتے کنشتا چی او سڑے دے اگر لند او کن دے دا دغا سناس دے بس او بل دے لی زنکے او ری زنکے دے گردی دنیا کی زان لهم فیدہ کئی بل لهم فیدہ کئی دا یو شید حلی استوی آنے مسئلہ تازو پنیز باندی برابر دی پا مثال کے او پا حال کے نا ابلا تذکرون اللہ یول عبرت ناخلے ولی نصیت ناخلے ولی دا اللہ حکم و فیصل نمانے ومن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا سوک دلوی ظالم دا وچانا جلکڑی پا اللہ باندی درو اولائی کیورزونا علی ربیہم دغه خلق با پیش کړی شي قیامت کې خپل رب ته ويقول الاشهاد وبوي گواهان ها اولئک الذين كذبوا على ربهم دا خلق دي دا چې دروغ جوړ کړی په خپل رب باندې هغه په دنیا یې ګوره خلق به حیران شي دا خپه کی څوک دي هرشتینه په کی څوک دي ټول دنیا بيضا ميلان بوکليشي على خبردار لعنت الله على الظالمين نند الله لعنت په ظالمانو لعنت ستوي البعد عن الرحمت الله ذ رحمت ته جلري نو غت لعنت دي ذ الله ذ رحمت دنیا کې لريونو پال بنراتلنو اخرت کې هم ډیر لري شي ښا لعنت ستوی رحمتنا لروالی الذین دا خلق دی یسدون عن سبیل اللہ چی خلقی منی کود اللہ دا دیننا یرولی ہے یرو گوری مزای گوری خراب بشے خراب بشے فیبغونا ایواجا او حقی و تحکارکو پا غلط رنگ کی شکون و تاچول شکون و شبہات تیدی کی دا چل لی دی کی دا چل وهم بالآخرت هم کافرون دا خواغا خلقو چه آخرت باندیو منکار کئی نمانی کنا اولائی که دا کسان چی دی لم یکونو معجزین فی الارض دی ندی مقابلکو ان کی پزمکا کی دا حق پرستو سشتے و سرانا بس پا دی ٹیم پاس کئی پا دوکا پا گنکا پے او پا چغلو او پا بدو ردو بس ټول عمر په دې کې تیر شو شادو زه خو بس دغه ځای کې ټوپونه او دغه ځای ټوپونه وي او که دغه وته وینو بیا به نخ کاری ښه دا باطل پر ټول داسې ښه دي ټول په چل ول باندې وخت یې لم یکونو معجزین فی الارض وما کان لهم من ذل الله من اولیاء نبی زدید پارا بغیر دا اللہ نا نرسوک مددگاران او اللہ خو مدد نکی اخو العذاب ورکی سمرا یضاف لهم العذاب ڈبل دچن بکلی شدید پارا عذاب زکر دی عمل ڈبلو پخپلوم گمرا و خلقیم گمرا ہے تراخ کن درانان اتیاری تراخ کن شیطانان بل ما کانو یستطیعون السماع دی که همت نو کنه خدای ته هغه همت غسته نو دی طاقت لرون کی چغوگی خوی قرآن تا ولی دشپی خو کتوی تیاره دا کنه نو غوگون خودی کار کئی کنه نه نه نه چه نه او ریزا غوگی نکی خو ما کانو یفسرون او ندی حق لی دو حق تے کاتنا حق طرف تے نکاتو حق پرستو تے نکاتو دیر بد بد بے کاتو تندے بے دا سے جوڑن جکو یہ سریعت اولائک اللذین آدا کسان دی خسرو انفسام پل دانو نے تباکو نور سکو وظلان اما کانو یفترون رکشو دینا غصو چیز دان نے جوڑ کریو دا دین خوال تکار نکی چې د ځان نه جوړ کې د ځان نه ټول خلکو جوړ کړي ښه سمرا سانکار دي دی وجن دا عوام ور پسې منډي وای ښه ولي پمیاش پکال کې اومیاش دا بس داږي کال کې اومیاش دا د چا محرم او د چا ربیع الاول با په دا میاش کې دینی او بلی بیا ټول کال چټي سمرا سان دین دی ځکه خو د ټول خلقو قبول لیکنه چې کته وای چې را نو ډیر خلق دې ډیر غنا ځانو یې غنا دغه پسې ځی کنه چې تکلیف وته نه وي مشکلات پکې نه وي او آسان کار نو ارسو پر پسې رواني دا خو حق ګران دی ویلی ګران دی رسولی ګران دی دا کار دی او دا چې ځان دې د وړو پښو جوړ کړه د وړو پښو نو اخو آسان ده دی ټول خلق و داغی میاش کی دین دے و عمل لے باز بیا ټول کال چوٹی سمرا سانا دا فضل اللہ عنو ما کانو یفترون و دورا چه قیامت شی نوار سب ادا نروک شی خوا داغا بیانیش تال تک دے دنیا سره تعلق دے دا در بیلوال دا شینا دے دا نخرا دا شپک سو کال رستو یو بادشاہ جوڑا کڑی وا او اغام دغا سو چه خلقو کی بغاوت گنتی وا دا سی نو جوڑاو تا داشی راویستو وید نبی علیہ السلام دا میلاد ورد بمناو او نشتیارو ناو زیو ناو ڈیکوریشن ناو دا اغا وقت سرو لگو دا خلقو مخی بدل اکڑی نو ډیر زمانہ بیا بادشاہی وکړه په دې باندې چې میلاد النبی پکې راوستو دا یو بادشاہ د خپل بادشاہی او د خپل کورسۍ او د خپل اقتدار د پاره دا شی راوستو نو هغه نن دین شو هغه نن داسې دین شو چې بغیر دا غیر نه رسول مسلمان نه دی اور قرآنی ماکان یفترون دا خو جوړ شوی خبره ده لا جرم یقینا انهم فی الاخرۃ هم الاخسرون دا خلق با پا اخرت کې ډیر ذلیل شي ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بشکا کسان چې ایمان راوړل دي او نیک عمل کوي او سنت طریقہ واخبتوا الی ربهم او چې څومره یزتی کیږي نو خپل رب ته کوي کلاس پا نامک دی نو خپل رب تک دی نو که ٹیٹی گی نو خپل رب تا ٹیٹی گی او که جڑاو پریاد کی نو خپل رب تے کئی دا دی اخبتو فازی فرہ مانا کی اخلصو دیر اخلاص کی پا عمل اولائے کا اصحاب الجنہ دغا جنتیان دی ان پیا خالدون دیبا میں شئی مثل الفریقینی مثال دی دوارو ڈالو چمخ کے بیان شو کل اعما والاسوم می داس دے لکه یو سړی دی چې غړون دی او کون دی والبصیر والسمیع بل دی غا لذن کې دی او ریذن کې دی هل یستویان مثلا الله تپوس کوي چې دا ستاسو بنیت برابر دی که تاسو وایې چې ټول خدي اټول مونږ ته ګلونه دی منظور دی نه الله یې دا برابر دی په مثال کې ابلا تذکرون یا خلق ولی عبرت ناخلے ولی ذان نپوکویں ولی ذان داخرت غم و فکر نکویں ولی ذان حلاکویں و ذان غرکویں ابلا تذکرون قرآن خو اللہ دید پار را لے گلے ذان پہ کامیاب کا او داخرت خبر اگرانی دی دیر پاسان باندے حاصلی خواہ لیکن توجہ کا قرآن و سنت